0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 19 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajmie się dziś pierwszymi projektami zapisanymi w Polskim Ładzie. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do loterii dla zaszczepionych na COVID-19. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wręczył Władimirowi Putinowi listy uwierzytelniające. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się pierwszymi projektami zapisanymi w Polskim Ładzie. Chodzi o program badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40 rok życia i kwestię zniesienia limitów wizyt do specjalistów. Program Profilaktyka 40+ to kompleksowe badania dla osób, które mają skończone 40 lat. Osoby te będą miały wyznaczony pakiet badań dostosowany indywidualnie po wypełnieniu ankiety określającej ryzyko zdrowotne. Zniesienie limitów finansowania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ma do prowadzić z kolei do skrócenia kolejek. W zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie obszar zdrowia uznano za jeden z jego filarów. Rząd zajmie się także ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Minister zdrowia liczy na porozumienie z pielęgniarkami i jest otwarty na dialog. Na antenie TVP Info zaznaczył, że tylko jeden z trzech związków reprezentujących służby medyczne nie zgodził się na porozumienie. Położyliśmy na stole w tym roku 3,5 miliarda złotych na wzmocnienie wynagrodzeń i większość stron zaakceptowała to. Rzeczywiście jeden ze związków, który zresztą opuścił negocjacje, bo dzisiaj prowadziliśmy rozmowy, ale ten związek nie uczestniczył, nie podpisał porozumienia, ale mam nadzieję, że też w kolejnych rundach negocjacyjnych będziemy jednak potrafili dojść do porozumienia ze wszystkimi środowiskami. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przerwał rozmowy z rządem i zapowiedział strajk ostrzegawczy na 7 czerwca. Według otrzymanych przez resort zdrowia wyników najnowszych badań, dostępne szczepionki zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem COVID-19. To już kolejne badania, które otrzymujemy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mówimy tu o mutacji indyjskiej, czy też brazylijskiej, czy południowoafrykańskiej. Te szczepionki są skuteczne, może nie w takim stopniu jak w stosunku do tego klasycznego koronawirusa, ale zdecydowanie zabezpieczają nas przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem i przed śmiercią. W Polsce wykonano ponad 16 milionów szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest ponad 4 miliony 600 tysięcy. W amerykańskim stanie Ohio rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do nietypowej loterii. Osoby, które zaszczepiły się przeciw COVID-19, będą mogły wygrać nagrody w wysokości nawet miliona dolarów. Celem loterii jest zachęcenie Amerykanów do przyjęcia szczepionki. Gubernator Mike DeWine ogłosił, że w Ohio odbędzie się 5 losowań w ramach szczepionkowej loterii pod nazwą Vax-a-Million. W każdym z nich dorośli będą walczyć o milion dolarów, a dzieci w wieku od 12 do 17 lat o pełne stypendium na dowolnej stanowej uczelni. Pierwsze losowanie odbędzie się 26 maja. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na stronie internetowej albo zadzwonić pod specjalny numer telefonu. Warunkiem jest przyjęcie przynajmniej jednej dawki szczepionek Pfizer, Moderna albo Johnson & Johnson. Nazwisko każdego ze zwycięzców zostanie podane do publicznej wiadomości. Krytycy zarzucają władzom Ohio marnotrawstwo federalnych funduszy. Stanowe władze przekonują jednak, że loteria jest dobrym sposobem na promocję akcji szczepień oraz zachętą dla mieszkańców stanu, by się im poddali. Po ogłoszeniu przez gubernatora DeWine'a możliwości wygrania miliona dolarów, liczba chętnych do szczepień znacznie wzrosła. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wręczył Władimirowi Putinowi listy uwierzytelniające. Ceremonia odbyła się na Kremlu. Polski dyplomata zapowiedział, że w trakcie swojej misji będzie próbował zbudować choćby jeden most dobrej współpracy w relacjach polsko-rosyjskich. W trakcie ceremonii prezydent Władimir Putin, przyjmując listy uwierzytelniające, podkreślił, że trudne kwestie w relacjach Moskwy i Warszawy można rozwiązywać kierując się pragmatyzmem i uwzględniając interesy obu krajów. Według ambasadora Krzysztofa Krajewskiego podobne stanowisko zajmuje w tej sprawie Polska. Jest to sygnał, który absolutnie jest zgodny z postrzeganiem naszych relacji przez Polskę. I wysłuchałem tych słów z nadzieją, że one są sygnałem ze strony rosyjskiej dla budowania właśnie tych pragmatycznych, równoprawnych relacji polsko-rosyjskich. Krzysztof Krajewski objął kierowanie placówką w Moskwie w marcu. Wcześniej był ambasadorem Polski w Bułgarii i Azerbejdżanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia pochmurno i może przelotnie padać, a na zachodzie spodziewane są burze. Od 14 stopni na nizinie szczecińskiej do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Siedem minut po północy. Stali słuchacze programu trzeciego wiedzą, czego można się spodziewać o tej porze, tym razem we wtorki, bo przypomnę, że ruchem konika szachowego skakaliśmy po trójkowej antenie, by w końcu, mam nadzieję, że już na stałe, osiąść w ramówce w okolicach wtorku i środy. Myślę tu o osobliwościach muzycznych, które czas zacząć. Life. We live in the cycle, we turn out of time. We think of food. i tak to się właśnie zaczęło. To był Król Dębowa, grupa Ewen z Walli. Muzyka, której doktor Wilczur by się nie powstydził. A ja przypomnę, że jeśli o osobliwości, to oprócz słuchania również i gawędzimy sobie z Państwem na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne, a w zasadzie nie tyle profilu, co na grupie. I piszemy do półredaktora na adres wojciech.osowski/2s@polskieradiopisanerazem.pl. To informacja dla przypadkowych słuchaczy, bo stali już napisali. Pan Marcin, dobry wieczór, panie Wojtku, czekam na dzisiejszą nocną audycję Osobliwości Muzycznej i na kolejną opowieść. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Wrocławia. A potem nadszedł mail od pana Stefana, który pisze: wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta, czyli Michała Margańskiego, osobliwych, czyli państwa, oraz kogo tylko półredaktor chce. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Zasmuciła mnie ponowna absencja prozy Janusza Koryla, Dynów Whisky. Mam nadzieję, że dziś się pojawi, a jak nie, to za tydzień. Liczę także na redaktora dykteryjki, opowieści radujące serce i duszę. Muzycznie nieodmiennie liczę na dźwięki i nuty osobliwe, instrumenty nastrojone lub nie, dźwięk rozpoznawalny lub wręcz przeciwnie, czyli duet AAA, Persów, Finlandczyków, okolice, Bułgarów, Węgrów i okolice, i ogólnie fajnie ma być. A co do czytanek, sam zaś utknąłem w wojnie chińsko-rosyjskiej i nie za bardzo wiem, komu kibicować. Mam budowlane, czyli mieszane uczucia. Chyba rzucę się na Huberta Meyera, czyli najnowszą książkę Katarzyny Bondy. Nikt nie musi wiedzieć. To powrót bohatera po 10 latach. Takie comebacki nie zawsze się udają. Zobaczymy. Pozdrawiam, Stefan post-covidowy, takie czasy, Mielec. No właśnie, a u nas był Ewen, czyli grupa walijska, i Song of Ewen, czyli, no właśnie, rozszyfrujmy, Ewen to dawne walijskie, kornwalijskie i bretońskie słowo oznaczające inspirację, a konkretnie podążanie duszy. Po raz pierwszy zauważono je i napisano w okolicach 796 roku, a zatem już trochę ma. Song of Ewen i tym razem bardziej folkowo. voice is the song of the bard. I am the power that helps the salmon leap, and I am the very first breath of a child. It is you who are broken. You are part of me. Some of you have woken, but others might never be free. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę, mam nadzieję, że redaktor na sucho dotarł do studia u mnie na Gagarina, rzut beretem od Trójki, jak z cebra. Pozdrawiam Zibi. A na Facebooku pan Krzysztof donosi, że zgłodniał. I tak sobie myślę, panie Krzysztof, ja jaki głodny musi być kolega Grabek, który w ten deszcz pod wiatr sunie na tę swoją Pragę na rowerze, pedałuje i może wstąpi na stację benzynową i coś przekąsi. A być może słucha dzięki telefonom i cudom techniki naszej trójkowej audycji. W związku z tym wyraźniej mu było nocną porą w takich okolicznościach przygody, przyrody. Kronika, lustro, a później już zabieramy się za opowieść. sługa diabelski kusi wszystkich zbłądzonych. Ile cierpienia dźwigniesz na barkach zmęczonych. Zamykasz oczy, duch basi modlący się w oknie. Pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie. Nadzieja przyszła razem z Twardowskim w parze. Uczyni ci mak, co tylko rozkażesz. Podejdź i posłuchaj. proszę, a tymczasem dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. U mnie na polu cały plus 9 przy bezchmurnym niebie. No i jak to zwykle z miasta smoka wawelskiego pan Andrzej dodaje garść przysłów. Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana. I kolejne też na temat, gdy deszcz na świętego Urbana, mały profit z winobrania. O, z pozdrowieniami w dniu mycia samochodów dla wydawcy, pani realizator, pani Haliny i dla pana redaktora. PS, może coś z folku miejskiego. Patrzę na zestaw, który przygotowałem i dzisiaj, no, mało miejski. A jeśli chodzi o mycie samochodów, pozdrowienia za znad kierownicy dla pana redaktora i wszystkich słuchaczy, tym razem z drogi do Olsztyna. Pan Tomek zasyła. A my, jako się rzekło, do naszej opowieści, która wiedzie nas do Bańkowej Woli. Nie wiem, jak się to ma do Torunia, ale proszę posłuchać. Stał dom w czystym polu, u skrzyżowania zapomnianych dróg. Jedna z nich gubiła się gdzieś w bezkresnej, wrzosem i mątwą pastewną poszytej równinie. Druga, co tamtę skosem przekreślała, zwężała się opodal w śnieżynę i przepadała w chaszczach, które drapieżną osadą rozsiadały się po tamtej zachodowi słońca bliższej stronie. Nikt tu lata całe nie zaglądał. Najbliższe osiedle oddalone było 10 mil. Odludność miejsca potęgowała cisza. Doskonała cisza zaklętego od wieków pustkowia. Nawet czarne zbory kruków i wron zlatujących się tu jesienią i zimą na doroczne zmowiska odbywały się w głuchej, niezmąconej krakaniem ciszy. Czasem tylko wiosną lub letnią porą przeszedł mimo zapędzony tu przez przypadek włóczęga lub zaskrzypiało koło zabłąkanego w obcej stronie roweru redaktora Grabka. Nikt się nie kwapił do Bańkowej Woli, tylko tego skrawu pustej, jałowej okolicy z równie pustym od wieków niezamieszkałym przez nikogo domem, co stał samotny, opuszczony przez Boga i ludzi pomiędzy ramionami niepotrzebnych dróg. Dom ten i jego otoczenie miały złą, od niepamiętnych czasów ustaloną sławę. Bańkowa Wola należała do tych nielicznych, rozproszonych po ziemi miejsc, w których zdaje się ciążyć klątwa Boża czy znamie szatana. Dom był niewielki, parterowy, kryty gontami. Czarny jak smoła dach jego, zachodzący na okna nadmiarę wydłużonymi okapami, łamał się barwami żałoby stropio-białymi, wyzierającymi spoza żywopłotu ścianami. Gdy zmierzch zacierał linie i kontury, domostwo wyglądało z daleka jak wielka, śmiertelnie schorzała twarz, wypatrująca świat osowiałymi oczyma. Czasem, w godzinach wieczornych, chociaż w pustym wnętrzu nie było żywej duszy, dymiło z komina. Gęste bure kłęby wysiąkały z otworu szczytowego i staczały się leniwymi runami z dachu w ogród. Jesienną porą wiatr hulał po otwartych na przestrzał izbach, zawodził w wąskiej, wydłużonej sieni i trzaskał z pasją drzwiami. W jesienne, miesięczne noce dochodziło z wnętrza kwilenie niemowlęcia lub przeciągły, rozdzielający serce krzyk kobiety. W długie zimowe wieczory przesuwały się poza szybami okien jakieś mgliste, rozwiane w zarysach postacie, wyłaniały się z głębi, przystawały na progu lub korowodem widm, tułały się po pustym ogrodzie wśród chochołów drzew. Kiedy indziej pod jednym z okien słychać było wytężoną pracę. Ktoś kopał zajadle ziemię i wyrzucał ją rydlem z głębokiego dołu. Nieraz mełły noc całą żarna w opustoszałej, pozbawionej wszelkich sprzętów gospodarskich kuchni. O! To do takiego miejsca nocną porą zapraszam Państwa. Ale teraz czarny Bessie postrzega. Hej mama, hej tata! Dojrzeć chcę. Słucham po ciemku, jak zawsze, i już poczułem ciarki na plecach, a to dopiero początek. Pisze pan Zbyszek i ma rację, bo jesteśmy dopiero na początku naszej opowieści. Opisaliśmy dom, a teraz rozglądamy się po okolicy. Ogród rozciągający się dookoła domu był dziki i zapuszczony. Pogarbione od starości jabłonie i śliwy, niepielęgnowane od lat przez nikogo, wypłoniały do szczętu lub rodziły owoce cierpkie, nie do użytku. Poznikały do niepoznatni ścieżki zarośnięte na głucho pokrzywą, piołunem i chwastem. W cieniu drzew rozpleniły się jadowita dziędzierzawa, diabelski lulek i szalej. Pasożytowały niesamowity pokrzyk, tojat, blekot i czartopłych. W upalne dnie lata unosiły się od tych zielsk wonie gryzące i zjadliwe, jakby ostrzegając przechodnie przed odwiedzeniem przeklętej sadyby. Gdy jesienny mrok zarzucał na ziemię płachty cieni i szedł przez pola krokami śniadego olbrzyma, drzemiąca przez dzień dusza ogrodu ożywała. Odzywały się szepty, westchnienia, czyjeś prośby, zaklęcia. Rozlegały się odgłosy ciężkich kroków, to znów szelest ostrożnego stąpania lub nagły, głuchy stęk upadającego ciała. Niekiedy czar przenosił się poza obręb domu i ogrodu i opanowywał najbliższe ich otoczenie. Wtedy przeciągały o północy na rozstajnych drogach upiorne procesje. Na czele szedł jakiś człowiek na szczudłach, trzymając w ręce zamiast krzyża osmolony orzuk. Za nim postać przypominająca księdza w ornacie z wizerunkiem szubienicy na plecach. A dalej rzesza widm z gromnicami odwróconymi w dół płomieniem. Orszak pojawiał się nagle na krzyżownicy dróg, okrążał dom wśród żałobnych pieśni i antyfon i szczezał również nagle i niespodziewanie w skrajnym polu po drugiej stronie. Gdy procesja mijała furtę wchodową do ogrodu, celebrujący przenosił ku domowi rękę i kreślił nad nim znak krzyża, lecz w kierunku odwróconym, zaczynając od dołu. Wtedy z wnętrza odpowiadała mu piekielna wrzawa zmieszanych głosów męskich i kobiecych, nad którymi górował szeroki, urągliwy, rechocący śmiech. Po chwili wszystko milkło, światła gasły i dom zanurzał się znów w senną ciszę pustkowia. They appeared as maidens to the ball at the hour of nightfall, so strange yet beautiful. No 11 minut dzieli nas od godziny pierwszej. Patrzę na pocztę, państwo nie piszą. Zasłuchani za to na grupie facebookowej Osobliwości Muzycznej Ruch, a jak rzadko. A my do Bańkowej Woli powracamy, bowiem... w których dżdżysty jesienny wieczór sprowadził do bańkowej woli dziwny traf dwoje ludzi. Wśród największej ulewy wszedł do sieni domu młody, a myślałem, że redaktor Grabdek, ale nie. W myśliwski strój odziany mężczyzna skwapliwie zatrzasnął za sobą drzwi, zrzucił ociekającą deszczem gumową kurtkę, odstawił strzelbę i, przyciskając palcem guzik elektrycznej latarki, zaczął rozglądać się po otoczeniu. O, opuszczona chałupa, mruknął, ogarniając wzrokiem cztery izby, których wnętrze poprzez otwarte na oścież drzwi świeciły bezwzględną pustką. Ha, jak wymiotł, ani żywej duszy. A co za wściekły przeciąg, mało głowy nie urwie. I starannie pozamykał okna. A może tu ktoś umarł na zakaźną chorobę? Zrodziło się podejrzliwe przypuszczenie. O, w takim razie wpadłem z deszczu pod rynnę. Ha, trudno, nie ma wyboru, dobry i taki nocleg. Obszedł po kolei puste izby, no i co za dojmujący chłód. Zatrząsł się od zimna. A, choć psy gonić, jak tu spędzić w tej psiarni, jak tu spać w tej psiarni i na niczym, ani kloca pod głowę? A co będzie, gdy latarka odmówi posłuszeństwa? Ha? Perspektywa spędzenia nocy w ciemnościach przy kilku stopniach powyżej zera nie uśmiechała mu się wcale. Widok pieca w jednej z izb ze szczątkami zwęglonego polana wywołał ponętny miraż płonącego rzeźko ognia. Trzeba stanowczo zdobyć opał. Odtworzył w pamięci powykręcane kontury drzew majaczące w jesiennym zmierzchu dookoła domu. Ubrał z powrotem kurtę i, rozświecając sobie drogę latarką, wyszedł tylnymi drzwiami w ogród. Nie zawiódł się. Po chwili wracał już z pękiem chrustu i z suchych gałęzi. Zrzucił zdobycz w kąt pod drzwiami i powtórzył wyprawę kilkakrotnie. Wkrótce piętrzył się w sieni pokaźny stos paliwa. No, a teraz zapalimy w sypialni. Wyjął z kieszeni gazetę, rozpostarł na ruszcie pieca, narzucił chrustu i podpalił zapalniczką. Buchnął płomień i zahuczało w kominie. Myśliwy zgasił latarkę i przy blasku ogniska przeniósł cały zapas suszu do izby. Niebawem odczuł błogie skutki ciepła. Zrzucił kurtkę, podsunął ją sobie pod głowę i jak długi wyciągnął się na podłodze obok pieca. W czerwonym świetle paleniska wystąpiły ostro jego męskie, energiczne rysy, ożywione parą siwych, sokolich oczu. Podłożył ręce pod głowę, wlepił spojrzenie w powałę i odpoczywał. Było mu dobrze. Zmordowany całodzienną włóczęgą po lasach, na wpół skostniały od jesiennego chłodu, umiał ocenić błogosławiony wpływ ognia i zamkniętej, chroniącej przed deszczem i zimnem przestrzeni. Twarde, pyłem lat okryte deski podłogi wydawały się miękką pościelą, a brudna, pusta izba najwygodniejszą w świecie sypialnią. Na dworze zawodził lutopaździernikowy wiatr, na szybach łzawiły paciorki dżdżu, starym wapnem na biało powleczonym piecu buzował wesoły ogień i wywabiał na ścianach kosmate cienie, a w kącie ćwierkał samotny świerszcz. Dobrze było. O, porzućmy naszego bohatera. W tej chwili niech sobie odpoczywa, a u nas, no właśnie, znowu coś po celtycku. Książka Frost. On cię sast, bo on cię mężczyzn. Gloma ljusy, Vaitlunga troll. Still.